Domnului preasemnoi toți, Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Sfântul Slavă ție, Hristos, Dumnezeu, de nădăștea noastră, slavă ție! Cela ce a înviat din morți, Iisus, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Săviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfintei Matrona și Marie Egipteanca, cărora pomenilor săvârșim ale celui întrusinț, Părintelui nostru, Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezarei Capadociei, ale Sfinților Grepsor Dumnezeu, Părinții Achim și Arașmenele tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. În numele Tatălui și Fiului și a Sfântului Duhului și până și în vecii vecilor. Iată-ne cu ajutorul Bunului Dumnezeu ajunși la doar la două săptămâni de Sfânta Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Deci cei ce ați călătorit această cale atât de anevoioasă pentru trup, Bunul Dumnezeu să ajute și de acum încolo să vedem Sfânta Învierea Domnului nostru Iisus Hristos cu pace, cu dragoste, cu compăsuire în inimile și în sufletele fiecăruia dintre noi. Fiindcă mulți dintre dumneavoastră vă veți mă împărtăși la zilele acestea mari a intrării în Ierusalim a Domnului Hristos, respectiv la Înviere, aș vrea în scurte cuvinte să vă atenționez că vrăjmașul vă urmărește și în general pe oricine îl urmărește, care se împărtășește cu trupul și sângele Domnului Hristos. Sunt foarte multe cazuri de creștini care împărtășindu-se le vine rău din ispită diavolească, fiindcă schimbă mâncarea sau mai știm noi ce, din ce cauză, și vomită. Aș vrea să fiți foarte atenți și pentru cei care nu sunt aici, dacă sunteți dispuși să învățați să fie la timp și întocmai. În cazul în care când ai luat aghiazmă mare sau te-ai împărtășit și îți vine rău să vomiți chiar dacă nu mai poți, ca să eviți acest lucru, măcar păzește-te să nu comiți la locuri spurcate, fiindcă ai trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos în trupul tău. Deci trebuie atâta atenție ca să fie pentru copii în special și pentru bătrâni. Atunci când îți vine rău, e bine să fii grijuliu, ori vomiți într-o batistă, în ceva, ori spui, oricine știe ce faci, dar nu la veceu sau în alte locuri necuvioase. Este păcat de moarte, fiindcă diavolul aceasta urmărește ca trupul și sângele Domnului, care este legătura dintre cer și pământ, să fie aruncat în cele mai spurcate locuri prin acest act de respingere a trupului. Iată-l astăzi pe Domnul nostru Iisus Hristos învățându-ne cum să ne rugăm și ce să cerem de la Dumnezeu. Iubiților credincioși, în acțiunea noastră umană de a ne mântui sufletele noastre și de a recuceri împărăția care am pierdut-o prin ascultarea poruncilor lui Dumnezeu, cade ni se să știm că două concură la mântuirea noastră, darul lui Dumnezeu și voința omului. Pe această temă s-au despărțit bisericile lui Dumnezeu în eretici care, cum erau pelagienii și cei care descindeau din ei, susțineau că mântuirea omului se face numai datorită voinței omului, nu și darului lui Dumnezeu. Iar în partea cealaltă, calvinii și luteranii susțineau și susțin în continuare că voința omului nu concură la mântuirea omului, ci doar harul lui Dumnezeu revărsat asupra omului. Iar noi ortodoxii susținem că la mântuirea omului concură cele două, și darul lui Dumnezeu, precum și voința omului. Și aceasta o vedem desprinsă din Sfânta Scriptură, când spune Mântuitorul: fără de mine nimic nu veți face, în cele a se mântui omul. Deci de aici se desprinde darul lui Dumnezeu, că Dumnezeu când vrea și dacă te alege și își pune partea sa benefică în drumul care l-ai spre mântuire, atunci nu-ți mai rămâne decât să pui voința și din acestea două îți culegi mântuirea. Iar faptul că avem nevoie de voința noastră, desprindem acest lucru din Scriptură, când spune Mântuitorul: cel ce voiește să-mi urmeze mie, să-și ia crucea sa, să se lepede de sine și să vină după mine. Deci iată prezența voinței fiecăruia dintre noi. Dumnezeu nu forțează pe nimeni ca să se roage către cer și nici forțat să intre în împărăția lui Dumnezeu. Deci iată că voința noastră, libertinajul nostru de a-L alege pe Dumnezeu, să-L repudia în drumul efemer al vieții noastre de a ne mântui, ne lasă cum vrem noi. Dacă vrei să te mântuiești, Dumnezeu ca un tată binevoitor pentru rătăciții săi se face atât de melodios, atât de grijuliu, încât că ți ajută în drumul de a te mântui. Iar dacă nu voiești să te mântuiești, în momentul acela Dumnezeu se stă împotrivă ca să te mai mântuiești. Și vom vedea cu ajutorul Bunului Dumnezeu din istoria omenirii și a creștinătății fapte palpabile când voința omului a fost prea să mântui și a se împăca cu Dumnezeu sau de a repudia pe Dumnezeu. Elementul de legătură în mântuirea omului dintre om și cer este rugăciunea. Vedem în cuvântul de astăzi al Evangheliei cu cei doi apostoli prezenți tot timpul la minunile și la cuvintele Mântuitorului. Iată-i prea lipiți de cele carnale, că atunci când Mântuitorul le spune că peste câteva zile se va urca în Ierusalim și se va da mâinile arhiereilor și a cărturarilor și va muri, cei doi frați ai lui Zebedei, Ioan și Iacob, îi cer imediat lui Mântuitorul: Doamne, dă-ne să stăm atunci când vei fi în slava Ta de-a stânga și de-a dreapta Ta. Ei nu-și dădeau seama ce cer, lucru pe care de multe ori nici noi nu-l discernem în viața noastră cotidiană. această cerință de la Dumnezeu, a ceea ce vrei tu pentru trup și pentru suflet, omule, are o toleranță uluitor de mare. De exemplu, omul păcătos, care este certat cu Dumnezeu, atât de pervers este încât că atunci când vrea să-și împlinească pofta trupului lui, se roagă la Dumnezeu, face prezentă existența lui Dumnezeu și îl cheamă să-l ajute în nebunia vieții lui. Și pe acest temei au venit chiar pomelnice la biserică, aici sau în altă parte, de oameni care se rugau așa: dăm, Doamne, spor la bani, dăm spor în casă și dăm spor la femei. Este un lucru, într-adevăr, care îți aduce râs, e de râs, dar iată, oare Dumnezeu nu s-ar discredita în a te asculta în această rugăciune nebună a ta, omule? Sau un altul: ajută-mă, Doamne, să ajung primar, ca atunci când voi trece prin localitate, lumea uitându-se la mine să zică: iată om dat de Dumnezeu nouă. Deci gândiți-vă mintea omenească la câte cerere ajunge de la Dumnezeu. Și fiindcă am ajuns la acest subiect, atunci când faceți un pomelnic, puneți-vă numai numele de botez al dumneavoastră și nu este nevoie să umpleți un cearșaf întreg de hârtie cu ce vrei. Că în felul acesta nu faci decât să-L discreditezi pe Dumnezeu din atotputernicia Lui. Oare Dumnezeu nu știe ce ce vrei, ce durerea sufletului tău? Nu are nevoie Dumnezeu de un logos interminabil să-i desfășori toată durerea, ci scrie-ți doar numele, că la Sfânta Liturghie sau la orice rugăciune atât se citește numele. Deci trebuie să fim foarte precauți ceea ce cerem de la Dumnezeu, cu cât curaj cerem de la Dumnezeu. Și întotdeauna să ținem cont de un lucru: atunci când prorocul Ieremia venea și mustra pe poporul iudeu, le spunea: iată, ridici mâinile către cer să ceri de la Dumnezeu binețe pentru tine, Israile, dar mâinile tale sunt pline de sânge și de răpire. Deci cade ni se ca atunci când cerem de la Dumnezeu ceva, măcar în subconștientul nostru, să fim smeri în smerenia vameșului, să cerem mântuire de la Dumnezeu, și cred că cel mai scump dar este pacea lăuntrică a sufletului, de care avem atâta nevoie în viața noastră cotidiană. Iubiților credincioși, pe această temă omenirea de multe ori s-a dus în cea mai grea derivă a pierzării definitive sau a venit la Dumnezeu ca un copil dorindu-și pe părinții săi. Dumnezeu niciodată nu a repudiat pe omul care îl caută pe Dumnezeu. El este îndelung răbdător și mult milostiv și ochiul lui niciodată nu doarme, urechea niciodată nu-i obosește. În orice clipă a existenței noastre, sensualitatea lui Dumnezeu este ca un puternic receptor îndreptat doar spre glasul, spre interiorul omului. Spunea Dumnezeu poporului lui Israel, prin prorocul Isaia, ce s-a putut face lui Israel viei mele și nu a vrut să-i fac. Deci tot ce s-a putut face de către Dumnezeu pentru binețea omului, Dumnezeu nu a pregetat și i-a dat. I-a dat lui Israel și să înțelegem prin Israel, nu vechiul Israel, ci și noul Israel care suntem noi. Deci Dumnezeu a întotdeauna ți-a dat, omule, tot ce ai vrut. Dar iată că Israel l-a uitat pe Dumnezeu și numai atunci când și-a avut o poftă trupească sa, a făcut prezența Dumnezeirii în sufletul său. Noi știm că poporul lui Israel este parafrazat în Biblie cu acea vie sădită de Dumnezeu. Atunci când zice arhereul de aici, de pe acest piedestal, Doamne, Doamne, caută din cer și vezi via aceasta și o cercetează pe ea pe care a sădit-o dreapta ta. Se referă mereu la chemarea Dumnezeirii să privească spre via care a sădit-o, adică poporul creștinesc de la Hristos încoace. Să o cerceteze într-una. Și Dumnezeu a cercetat-o într-una și a așteptat ca via să facă struguri după cum era firea ei. Dar iată ce spune Dumnezeu prin gura prorocului Isaia către această vie sădită cu atâta grijă de către Dumnezeu. În loc să facă struguri, a făcut aguride. Și pentru aceasta via a fost lipsită de gardul cu care era împrejmuită spre a se apăra de porcul din pădure, de porcul sălbatic. Pentru aceasta Dumnezeirea a luat gardul și via a rămas în izbeliștea porcilor sălbatici. Parafrazat acest cuvânt, iată, nu mai departe, nu avem nevoie să apelăm la istorie, ci din propria noastră istorie ne dăm seama cum Dumnezeu a stricat gardul vie. Și groaza mare este că gardul vie a fost stricat tocmai de păzitorii gardului. Adică legea lui Dumnezeu de așa natură a Bisericii Ortodoxe a fost diminuată, a fost din ce în ce slăbită, încât că cei care trăiau în mijlocul acestui țar, adică a Bisericii Ortodoxe, au rămas de izbeliștea vânturilor. Că acest gard cu care a fost Biserica Ortodoxă împrejmuită, care era? Era legea Apostolului, era legea Sfintei Cruci, erau cele șapte taine ale Bisericii Ortodoxe și tot dogmatismul. A fost stricat de-a lungul veacurilor și în felul acesta, în loc să facă struguri via, adică creștinul să fie un creștin ca un strugure bun, folositor, s-a făcut agurite, adică un creștin doar vopsit, nume de creștin, dar în interiorul lui sec definitiv. Lucru pe care îl vedem la ora actuală din creștinul ortodox ajuns la veacul apocaliptic. Parafrazat de Scriptură, că la veacul acela veți fi nici caz, nici rece. Ca apa, doar călduță care nu o poți folosi, este greață și obomită. Iubiților credincioși, deci, dacă Dumnezeirea încă s-a mai milostivit și se uită spre noi, trebuie să fim mereu precauți cu rodul care îl dăm noi, cu rodul faptelor bune, că acesta se numără la Dumnezeu în ceasul judecății. După cum spunea Sfântul Apostol Pavel, tu, Israile, nu-ți dai seama că pentru nepocăita ta inima și învârtoșarea sufletului tău atragi mânia lui Dumnezeu. Iar Sfântul Grigorie de Nisa spunea, după faptele fiecăruia se va da plata fiecăruia în ceasul judecății. Deci ca drept dovadă că toată fapta care o faci, bună sau rea, îți este consemnată în cartea vieții tale, omule, și atunci când se va deschide cartea vieții, îți vei lua singur plata, ca un elev la școală își pune nota din conștiința lui, dacă a știut sau n-a știut la lecția respectivă. Pentru asta teologii lumii s-au înspăimântat de ceasul judecății, dar omul în nemernicia lui nu a căutat decât să-și atribuie întotdeauna circunstanțe atenuante spre a se desculpa de păcatul care l-a făcut în cursul vieții lui, iar când este vorba de o plată dată de Dumnezeu spre strălucire, este prezent și el să-și ia plata. Pentru asta Dumnezeu i-a întocmit fiecăruia om dosarul vieții lui indestructibil, unde nu se mai poate umbla niciodată și se desfășoară în fața ochilor tăi, creștine ce ești, în ceasul judecății. Iubiților credincioși, trebuie să avem mereu certitudinea că Dumnezeu, când noi strigăm spre El, ne aude. Amintiți-vă de prorocul David care zice, dintr-o adâncul inimii mele am strigat către tine, Dumnezeule, iar în alt stic, când m-am încăjit către tine, Doamne, am strigat. Specifică din adâncul inimii, adică din cea mai sensibilă coardă a sufletului, strigă către Dumnezeu și acel glas Dumnezeu îți va auzi. Nu un glas din buze vopsite sau din inimă vopsită, doar un logos cu dumnezeirea să ceri ceea ce este pentru tu și gata, aștept acum izbăvirea din cazul tău. Rugăciunea când o faci către Dumnezeu să consideri că vorbești cu Dumnezeu în față, că vedeți dumneavoastră atunci când mergem la un om mai mare decât noi, la un stăpânitor care este deasupra noastră, ne aranjăm încă din costumație și apoi căutăm să ne facem ordine în mintea noastră și poate chiar punem cuvintele în subconștientul nostru cum să vorbim cu acel om de societate înaltă la care merg să mă ajute cu ceva. Sau mai mult decât aceasta, cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, când o slugă vorbește cu împăratul, toate slugile se uită la cel cu care vorbește împăratul. Fiindcă din slava împăratului se revarsă și o parte de slava asupra slugei cu care vorbește împăratul. Închipuiți-vă că rugăciunea este discuția noastră cu Dumnezeu, că prin acea rugăciune, prin conținutul ei, ori că o știi pe de rost, ori că o citești, ori că nici nu știi carte și ca o gângurire de frunc, vorbești cu Dumnezeu și Dumnezeu te înțelege, acela este un logos cu Dumnezeu din care Dumnezeu înțelegându-te, iată că te ascultă și te izbăvește sau nu te ascultă și nu te izbăvește din cazul în care l-ai. Gândiți-vă că atunci când un om vorbește prin rugăciune cu Dumnezeu, toate puterile îngerești asistă la acest Logos. Că îngerii sunt slujitori Dumnezeirii și atunci când noi ne prezentăm în fața Dumnezeirii și cerem cu lacrimă sau fără lacrimă de la Dumnezeu, îngerii stau și asistă la această discuție. Dar noi atât de mult diminuăm această discuție cu Dumnezeirea, încât că suntem mai nepăsători și mai reci ca și cum ai discuta cu un mort. Aceasta nu face decât să-ți arate cât de prezent ești tu în credința ta cu cerul. Că din fapte, din roată se cunoaște pomul. Cât de sensibil ești cu Dumnezeirea când cer ceva de la Dumnezeu, pe atât de sensibilă va fi Dumnezeirea cu noi, oamenii. Iubiților credincioși, trebuie să fim atenți când cerem și cum cerem de la Dumnezeu. Ne amintim de împăratul Sedechia, care având revelația dumnezeirii că era împăratul poporului iudeu, datorită trupului zburdalnic s-a lăsat în toate plăcerile lumii. Lui Dumnezeu nu i-a convenit acest lucru și l-a insuflat de la Duhul Sfânt pe prorocul Ieremia și l-a trimis la el spunându-i să-și îndrepte viața. Împăratul asculta, dar nu făcea roade. Îl trimite de nenumărate ori Dumnezeu pe Ieremia să-i spună să întrerupă păcatul, că odată cu el se ducea în pierzare poporul. Sedechia era surd și orb. Dumnezeu, văzând că el nu se întoarce și nici nu are de gând să-și aducă începutul căinții în inimă, l-a lăsat pe împăratul perșilor, pe Nabucodonosor, să năvălească asupra Ierusalimului. Văzându-și Sedechia Ierusalimul înconjurat de popoarele păgâne, că erau păgâni perșii, a trimis la prorocul Ieremia, roagă-te Domnului Dumnezeu pentru mine. Prorocul n-a vrut să se roage, bătaia lui Dumnezeu a venit peste Sedechia și iată care a fost sfârșitul. Nabucodonosor cu toată oastea puternică a năvălit asupra Ierusalimului, a prădat Sfânta Sfintelor. El fiind păcân, atâta ură a avut asupra poporului iudeu și asupra lui Dumnezeu, încât că a pătruns până în Sfânta Sfintelor și a luat Sfintele vase și a făcut necurății în ele. Era, de exemplu, porcul sălbatic, că Dumnezeu a luat gardul, adică a luat darul de la popor și a venit porcul sălbatic și a sfârmat via. L-au legat pe Sedechia și în fața ochilor lui i-a ucis toată familia decapitând-o. Lui i-a scos ochii și l-a dus în robie și a pierit ca un câine în robia lui Nabucodonosor. Există un dicton lăsat de omenire care sună cam așa. La om fără de Dumnezeu îi se dă om fără de suflet de către Dumnezeu. Deci asupra acestui Sedechia care nu mai avea pe Dumnezeu în inimă îi s-a dat om fără de suflet ca să-și răsplătească faptele aici pe pământ. Ca apoi Nabucodonosor, fiind fără de Dumnezeu, pentru necurățiile care le-a făcut asupra templului lui Dumnezeu, a venit bătaia lui Dumnezeu asupra lui de așa natură că a crescut păr pe el ca la un animal și unghii ca la leu și a stat în pădure, în patru lape, ani de zile și păștea iarbă cu animalele. Ca să nu mai dăm colbul istoriei și să ne uităm acolo și să ne înțelepțim din istoria celor de demult, întoarcem firul istoriei până la războiul mondial. Om fără de Dumnezeu, i s-a dat om fără de suflet. Deci au fost evrei arși fără scrupule, fără nicio milă, la Auschwitz și în toate crematoriile. Rămân doar osanale pentru ei, dar adevărul pur care este? Înainte de a se ridica om fără de suflet care a fost Stalin, au făcut cele mai mari urgii asupra creștinilor din pământ, tot pământul Rusiei și pe unde au nimerit. Peste 20 de milioane de creștini au trecut prin cazane uriașe, fiert și făcut ciorbă. Mutilați în cele mai groaznice și mai oribile chipuri posibile, fără nicio milă. Și glasul acelora s-a auzit la Dumnezeu și Dumnezeu le-a ridicat om, fără de suflet, un îndrăcit, cum a fost Stalin, cum a fost Hitler, și a trimis în camerele de gazare. Iată istoria, iată cum Dumnezeirea mereu vechează asupra pământului și asupra tuturor faptelor pe care le faci în viață. O găsim de demult în adâncurile istoriei pe Semiramida, soția împăratului Nin. Aceasta iubitoare de stăpânire l-a rugat cu lacrimi în ochi pe împărat să-i dea stăpânirea doar pentru o zi, să vadă și acum este să fie împărat. La rugămințele ei, fiindcă era soția lui, i-a dat stăpânirea pentru o zi. În primul ceas când i-a dat stăpânirea, primul lucru care a avut grijă să-l facă, l-a prins pe împărat și a tăiat capul. Dar nu a fost prezent cele cinci zile când Dumnezeu a făcut pământul, ci în a șasea zi l-a făcut Dumnezeu pe om și l-a așezat în Eden ca un împărat al pământului. Și vedem că atunci când a făcut-o pe Eva, l-a adormit Dumnezeu pe Adam. Să ne punem întrebarea, de ce l-a adormit? Oare nu putea să facă pe Eva, el fiind treaz? Știa cât de pervers este omul și dacă era treaz Adam, intervenea spre lucrarea lui Dumnezeu și cine știe ce căuta să-i facă Evei? Cine știe cum o voia el pe Eva după gustul lui? Și pentru asta l-a adormit Dumnezeu și l-a trezit când Eva a fost făcută. Că atunci când s-a trezit, el a recunoscut și a spus: iată os din oasele mele. Și s-a chemat Eva, care înseamnă viață. Acest lucru parafrazat de-a lungul istoriei. A existat un filozof grec care se ocupa și cu astronomia și spunea așa: dacă aș fi existat când Dumnezeu a făcut cerul și m-a întrebat pe mine, aș fi spus eu cum avea să facă cerul mai frumos de cum este. Iată câte impertinență la om. Deci noi nu știm ce să cerem de la Dumnezeu întotdeauna. Noi cerem mereu, mereu cele trupești, dar nu știm că cele trupești de multe ori pe care le cerem, dacă Dumnezeu s-ar potrivi nouă, ne sunt fatale. O găsim pe Rahila, pentru care a robit 14 ani Iacov de a o lua de soție. Dumnezeu, făcând o stearpă, îi impută lui Iacov zicându-i: să-mi tai copilul din coapsele tale. Și iată că Dumnezeu a ținut o stearpă mulți ani de zile. Și atunci când i-a rodit pântecele ei, din pântecele ei s-a născut Beniamin, dar când l-a născut a murit. Oare când era prins în ghearele morții, oare nu se căia de ceea ce a cerut de la Dumnezeu? Era tardivă rugăciunea aceea atunci. Îl găsim pe Ohozia, un împărat al poporului Israel, care ajuns în neputința trupului tângea spre moarte. Și atunci, în disperare de moarte, fiindcă era certat cu Dumnezeu, trimite o solie la zeul Baal să-l întrebe de sfârșitul vieții lui, va muri sau nu va muri. Dar Dumnezeu trimite pe îngerul său la prorocul Ilie, care era în pustiu, și întâmpină această gardă care se ducea spre prorocul Baal. Și spune, iată cuvântul Domnului Dumnezeului lui Israel. Mergeți înapoi și spuneți împăratului Ohozia, de ce nu se roagă la Dumnezeu, că știe că este Dumnezeu mai mare decât Baal? Și pentru necredința lui că n-a apelat la Dumnezeu, Dumnezeu i-a luat viața cu necinste. Lucru pe care îl întâlnim foarte des la noi oameni, datorită necredinței care o avem în noi, ca niște disperați atunci când ne străbate săgeata necazului în sufletul nostru, alergăm, nu ne uităm la cine, dar să ne scoată din necaz. Și pentru asta se alargă mereu la fel de fel de pretinși și zbăditori din necazul care le-a cuprins. Alergați la vrăjitori, alergați și la un diavol dacă ți este prezent, faci orice concesie cu gândul că te vei întoarce la Dumnezeu până la sfârșitul vieții, numai să te scoate din necaz. Dar niciodată nu s-aduce aminte că acest necaz s-a venit datorită faptelor mârșave pe care le-ai făcut cândva în cursul vieții. Deci, dragi credincioși, având un discernământ al vieții noastre, al filmului vieții noastre, trebuie să fim mereu cu o conștiință curată, chiar dacă ne ajunge un necaz pe loc de zâmbet. Trebuie întotdeauna să fim împăcați cu Dumnezeu, și fiindcă noi mereu suntem în litigii cu Dumnezeu, măcar să încercăm să ne împăcăm cu El, că restul se completează. Dar mai întâi de toate trebuie să întrerup păcatul, că păcatul este mereu, mereu o pată neagră pe o haină albă imaculată. Găsim undeva în istorie, atunci când turcii au cucerit Constantinopole și nu numai tățile, ci i-au luat în robie pe toți creștinii, turcii au găsit o femeie foarte frumoasă de neam creștin, dar desfrânată. Ce s-au gândit? Foarte grijulii către stăpânul lor Mahomet, s-au gândit că se-i o ducă de nevastă. Lucru care l-au și făcut. Bineînțeles, ea bazându-se pe trupul ei, a căutat încet, încet să-l scoată ghearnă și să-l închinge bine pe Mahomet. Iar Mahomet nu mai era același turc ca până acum. Și începea să fie din ce în ce mai discreditat de către popor. Văzându-se în această cumpănă grea a vieții lui, se gândea ce să facă, dacă va rămânea cu Irina, că așa o chema, cu această femeie creștină, având-o de soție, va fi încet încet discreditat de popor și își va risca nu numai tronul, ci chiar și viața. Iar dacă va rămânea cu poporul lui, trebuie să se dispenseze de Irina. Atât de grea i-a fost lui această cumpănă a vieții, că în cele din urmă, la apogeul conștiinței lui, a recurs la a ucide pe acea femeie. Dar cum? A ucis-o cu sabia, despărțindu-se definitiv de ea cu lacrimi ochi, dar cel puțin a rămas stăpân în continuare pentru popor. Bineînțeles, acest lucru parafrazat, în viața noastră cotidiană, atunci când suntem prinși în niște ghiare necruțătoare ale unor patimi care aduc îndulcire în trupul tău, omule, te îndulcești de ele, dar te desparți încet, încet de Dumnezeu. Atunci când te ajunge neputința sau îți vezi că senilitatea îți bate la ușă, îți aduce aminte că ești chip și asemănarea lui Dumnezeu. Dar mulți oameni, aproape nebuni, nu se despart de aceste plăceri, de aceste eline, cum a fost cu Mahomet. Și mai degrabă scoate sabia sufletului și ucide patima, această plăcere care te stăpânește și împacă-te cu Dumnezeu, că până la urmă, orică ești credincios sau necredincios, tot acolo te duci în ceasul morții să pui închinăciune dumnezeirii. Dragi credincioși, un om care se roagă, să știți că este îmbrăcat într-o hlamidă imperială, că el discută cu Dumnezeu. Și acest lucru vedem din Sfânta Scriptură, că portfira, aurul și titlul care îl porți în lume, nu-l ai așa cum îl are un jertfelit de om, indiferent de ce poziție socială ar fi el, chiar și din gunoiul cetății, dar când se roagă către Dumnezeu. Îl vedem pe Ahab, împăratul iudeilor, distrus de durere că nu ploua cerul și murea tot imperiul. Și știind că cerul a fost încuiat de Ilie, își lasă porfira imperială și coroana și se duce în pustie împreună cu câțiva soldați să-l caute pe Ilie, care era uscat de post de rugăciune și umbla în loc de porfira imperială cu un coșoc urât, amărât și șerpenit. Deci iată împărat umblă disperat după acest om al pustiei, acest locuitor al pustiei. De ce? Ca prin glasul lui ridicat spre cer să descuie cerul și să plouă hrană binefăcătoare în tot imperiul. Să ne uităm la noi, indiferent cine suntem în poziția socială, când te-a ajuns necazul, durerea în suflet sau în trup, unde te duci? Imediat, instinctiv, ridici ochii spre cer, și vrând nevrând ajungi tot la Biserica lui Dumnezeu. Deci, dragi credincioși, ca să nu ajungem ca Ahab disperați să-L căutăm pe Dumnezeu, cât Dumnezeu ne-a mai dat forță în venele noastre, în puterile noastre, cât nu ne-a dispărut senilitar puterea discernământului din noi, din conștiința noastră, să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne primească glasul rugăciunii, nu ca a dogmaticilor, nu ca a pusnicilor, măcar ca a pruncilor, că Dumnezeu știe să mulțească orice strigă către cer. Acestea fiind zise și cu speranța că în fiecare inimă va fi măcar o sămânță de muștar, un cuvânt din Sfânta Scriptură, să așteptăm intrarea în Ierusalim al Domnului nostru Iisus Hristos când merge spre patima sa, cea de bunăvoie. Iubiților credincioși, deci duminica viitoare este intrarea în Ierusalim al Domnului Hristos și totodată începutul Sfintelor Patim. Sâmbătă seara priveghere și apoi duminică seara și toată săptămâna frumoasele, dulcele și nemuritoarele slujbe ale Sfintelor Patim. Cine poate să vină și diseară la biserică, este slujbă frumoasă și dacă ne ajută Dumnezeu, poate mai facem vreo călugărie. Deci, dragi credincioși, Bunul Dumnezeu să uite mereu asupra noastră și să ne ajute, iar Lui slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.